τις κρύες γυναίκες που με χαϊδεύουν, τους ψευτοφίλους που με κολακεύουν, που απ' τους άλλους θένε παλικαριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί. Και πέστε μου, αξίζει μια πεντάρα τον γραφειοκρατών η φάρα? Στείνει με ζήλο περισσό στο σβέρκο του λαού χορό, στις ιστορίας στο χοντρό το κινητή την έχω συχαθεί. Και τι θα χάναμε χωρίς αυτούς όλους, τους Γερμανούς, τους προφεσόρους, που καλύτερα θα ξέρανε πολλά αν δεν γεμίζαν όλο ένα την κοιλιά. Υπαλληλοί, σκύφο, πιτσιάριδες, δούλοι παχοί, τους έχω βαρεθεί. Κι οι δασκαλοί της νεολαίας χταρτάδες κόβουν στα μέτρα τους τους μαθητάδες. Κάθε σημαίας πλαισιώνουν τους ιστούς με ιδεώδεις υποτακτικούς, που είναι στο μυαλό νοθροί. Μα υπακοή έχουν περίσει, τους έχω βαρεθεί. Κι ο βαρυνιώδης μέσος ανθρωπάκος, κέρδος ποτέ μ' από μαθήματα χορτάτος, που συνηθίζει στην κάθε βρωμιά αρχή να έχει γεμάτο το τορβά. Και επαναστάσεις στα μοιρά του αναζητεί, τον έχω βαρεθεί. Κύπητες με χέρι υγρό ύμνουνε της πατρίδας στο χαμό, κάνουν με θέρμη τα στοιχιά στιχάκια, με τους σοφούς του κράτους τα έχουνε πλακά. Εδώ είμαστε, Ελληνοφρένια της Πέμπτης. Γεια σας. Με Μαρία Δημητριάδη, γιατί σαν σήμερα το 2009, 7 Ιανουαρίου, έφευγε από την ζωή. Οπότε έχουμε κάποια τραγούδια. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα για τη Μαρία Δημητριάδη. Πολύ ιδιαίτερη φωνή. Πολιτικό τραγούδι κυρίως. Όχι ότι και στα άλλα δεν τα πήγε άριστα, γιατί έχει πει και άλλα τραγούδια. Χατζηδάκηδες και εκεί και. Και τι να πει, είναι από τις περιπτώσεις που δεν είναι να πει δύο λόγια. Όχι, δεν όχι. Δύο λόγια και είναι τόσο έντονο το αποτύπωμα που ό,τι και να πει είναι πάλι λίγο. Γιατί είναι αυτή η φωνή. Δηλαδή για όποιον, σε όποιους αρέσουν τα πολιτικά τραγούδια και κυρίως ο τρόπος ερμηνείας Δημητριάδη, δεν υπάρχει δεύτερη, είναι αναντικατάστατη. Γιατί σε πολλά πράγματα υπάρχουν αναντικατάστατοι. Καλώς. Είναι κοιτάμπτα, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, παιδί μου, είναι κοιτάμπτα, αλλά δεν είναι τόσο πολύ. Δεν έχει πει πολιτικό τραγούδι ακόμα η Τάμπτα. Εκτός αν αυτά που έχει πει είναι πολιτικά τραγούδια. Και δεν τα έχω καταλάβει ακόμα. Και δεν τα, αλλά οι επόμενες γενιές ελπίζουμε. Θα τα ανακαλύψουν. Έχει πει ο Ρουβάς. Ο Ρουβάς έχει πει και τα δικά του και τα πολιτικά τραγούδια. Και αυτό είναι το ωραίο με το Ρουβά, του κάνει ένα άνοιγμα στα πολιτικά τραγούδια. Και είναι και ολοκληρωμένος καλλιτέχνης. Και δεν τα είπα απλά σε ένα στούντιο τάχα μου να τα φτιάξουν. Πήγε στην πλατεία, στον τόπο εκτελέσεων, την πλατεία Νέα Μύρνη. Και είναι και πολιτικοποιημένο και ο ίδιο, αν θυμάσαι δηλαδή τελευταίο. Όχι, καθαρίθεν. Τότε που ψηφίζαμε όχι. Τελικά όλοι ναι, ο Ρουβάς έβλεπε μπροστά. Αφού ναι, θα κατέληγε, το είπα από πριν ο άνθρωπος. Δεν κάνει ακόμα δεν και τον πίστεψε. Τόση και τόση. Αφού κάνει ο Βαρουφάκης. Σίγα ευρωπαϊκό, ε. Όχι ελληνικό. Ποιος τώρα εδώ. Ποιον άρκησος, διεύθυνση, ξέρω εγώ, Ασκληπιού 50. Ευρωπαϊκό κόμμα. Ναι, Βρυξέλλες, εκεί πάνω έχουμε μεγάλα γεγονότα. Θα πάρει περαστικό για να πάρει φάρσα να κάνει. Μεγάλο. Έχει και στα δικά σου. Ναι. Έχει τα θέματα σου. Είναι αλήθεια. Χτες πήγε ο Τσίπρας στην κατάδυση εκεί του Τιμίου Σταυρού, στη δεξαμενή, δεν πήγε στον Πειραιά και κάποια στιγμή εκεί τον πλησιάζει ένας συνταξιούχος. Τι του έδωσε το μισθό του κι αυτός? Όχι σαν ακριβώς. Το Γιωργάκι, νομίζω αν του έλεγε ο Τσίπρας φέρε το μισθό σου θα τον έδινε. Του Πόθου ήταν ο τέτοιος του Μόχθου. Του Μόχθου, ποιου Πόθου. Τα έχεις μπερδέψει στο μυαλό μου. Ο συνταξιούχος του Μόχθου και του Πόθου. Όχι, εδώ ήταν του Πόθου μάλλον αυτός. Να μας τάξω ελπίδες στην περίληψη, να μας τάξουμε. Αλήθεια σου λέω. Έλα, να μας τάξουμε ελπίδες δηλαδή. Σε ευχαριστώ πολύ. Να βαστάξουμε ελπίδες. Τον ρωτάει, είναι εδώ, είναι πολύ ωραίο αυτό. Είναι κλασική συμπεριφορά, λέει ο συνταξιούχος στον Τσίπρα. Να βαστάξουμε ελπίδες. Με ερωτηματικό. Να βαστάξετε, λέει ο άλλος, και δεν στοιχίζει τίποτα. Άλλωστε, εγώ θα πληρώνω, εσείς θα πληρώνετε. Τώρα δεν ξέρω, λίγο τρολιά μου φάνηκε να σου πω. Όχι, όχι, όχι. Κανονικός ήταν. Κανονικός. Δεν τον δούλευε. Όχι. Και λέει μετά ο ίδιος δίνοντας την απάντηση. Να βαστάξουμε. Αυτό είναι το ωραίο που λέει. Να βαστάξουμε ελπίδες. Να βαστάξουμε. Ναι. Ο άνθρωπος. Ναι, να βαστάξετε. Ναι, εντάξει, ναι, τι ναι. Να του πει τώρα. Γι' αυτό λέω πω ήταν τρολιά. Όχι, όχι, δεν ήταν. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Γενικώς, οι ηλικιωμένοι που πάνε προς τον Τσίπρα εννοούν. Και η άλλη κυρία που είχε πάει στο Κερατσίνι, πάλι ο Τσίπρας την αντιμετώπισε με κάποιο τρόπο, έτσι, με μια καχυποψία. Είναι ο λαός που θέλει να πάει να ανταμώσει τον ηγέτη. Κάτι οι γέροι πάντα υπάρχουν και πάνε και ο κόσμος πρωθυπουργός. Πάντα σε όλους. Δηλαδή θυμάμαι από εκείνη τη στο Σιμίτι. Αχ, με Σιμίτι μου, αγάπη μου. Αυτά, ναι, ναι. Που στο ήταν... Βασιλιά μια άλλη παλιότερα. Στο Βασιλιά, δεν πήγε στο Βασιλιά. Όταν είχε αρχίσει στο Βασιλιά, πάσα και τα σιρίτια, το βλέπεις. Όχι, ήταν χωρίς σιρίτια, ήταν Βασιλιάς χωρίς. Ξέρεις ότι τα έχει όμως. Τώρα, εδώ, μετά, όταν είχε αρχίσει πολίτης. Ως ο K13, πώς το λέγανε τότε. Ναι, θυμάμαι. Ο Βασίλης Λεβέντης κυριαρχεί. Δεν Κρέτσια, δεν. Ναι, μωρέ, ξέρω εγώ αυτό που ήταν. Τι ο βασιλιάς της καρδιάς μας. Κάπα 13 δεν είναι οι τσόντες που βλέπαμε. Μπορεί, όχι, ένα λικό σκύλο ήταν. Κάτω των 13 που απαγορευόταν. Όχι, και ένα λικό σκύλο. Μια ταινία ήταν ένα λικό σκύλο. K9 ήταν. Γενικώς τα κάπα και οι αριθμοί παίζουν. Υπάρχει ένα καθαριστικό για πλακάκια. Και καθαριστικό για πλακάκια. Το K Mount υπάρχει επίσης που είναι το χαρτόνι. Υπάρχουν πολλά. Ναι, γενικώς. Πάρα πολλά με κάπα. Ο Λεβέντης τα άμαθε. Κάπα Αύλα, προφέσορ Κάπα Αύλα. Αυτό είναι κυρίω. Τώρα που είπες αυτόν τον προφέσορα, συναντιόνται οι δύο προφέσορες μαζί. Έβγαλε την είδηση χθες ο Λεβέντης. Καταρχήν βγαίνει κάθε μέρα σε 5 εκπομπές. Έχει ξεπεράσει και τον Άδωνη Γεωργιάδη ο Λεβέντης. Τον φιλοξενούν όλοι. Σοβαρό. Και είναι το ίδιο σοβαρός με τον Άδωνη. Ένας από τους δύο είναι περισσότερο. Πώς να ξέρω να βάλω ποιος είναι μπροστά. Να τους βγάλουμε, να τους μετρήσουμε. Είναι φίλος με το Φλαμπουράρι, αυτό είναι το ωραίο. Και κάθε μέρα λέει βρίσκονται και μας κάνουμε την εικόνα. Ότι βρίσκονται μαζί και συζητάνε γιατί λένε σοβαρός. Ο Λεβέντης τα είπε. Πάνω στη δηλωτή όλα αυτά. Ναι. Με τον Υπουργό Επικρατείας συναντηθήκατε τον κύριο Φλαμπουράρη. Συναντιέστε συχνά. Κάθε μέρα συναντιόμαστε. Κάθε μέρα. Ναι, στη Βουλή. Και... πάντως είναι άνθρωπος καλός, είναι νουνεχής. Τι συζητάτε εσείς τώρα. Με ακούει με μεγάλη προσοχή. Έχει μεγάλη σημασία ότι με ακούει με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και είναι και άνθρωπος λογικός. Ο Φλαμπουράρης και ηθικός άνθρωπος. Ένα από τα 9 που σας έχω ζητήσει θα τα κάνουν. Όλα εκείνα τα κατηγορητήρια για το ποθενέσιο σου και τα λοιπά, αυτά είναι βλακίες. Εννοείται είναι νουνεχής, αλλιώς πώς θα μιλούσε με το Λεβέντη. Έχει τώρα. Κάθε μέρα. Βέβαια. Τι να λένε. Συγγνώμη, ο Φλαμπουράρης είναι υπεύθυνος για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και κάθε μέρα έστω και 3/4 συναντιέται με το Λεβέντη. Κάνει ένα διάλειμμα από το συντονισμό του κυβερνητικού έργου. Δεν είναι και. Καταρχήν ο Κουίκ δεν είναι υπεύθυνο συντονισμού. Είναι κάτω από το Φλαμπουράρι. Όλο αυτό το ωραίο που βλέπεις είναι επειδή το συντονίζει ο Φλαμπουράρι και ο Κουίκ. Και από πάνω είναι ο Τσίπρας. Και από κάτω όλη αυτή η χοροδία των υπουργών. Ο Λεβέντης τώρα. Εν ώψη του φλερτ του που γίνεται κυβέρνηση. Είναι συντονισμός κυβερνητικού έργου με έναν τρόπο. Το είναι. Κάνει από πριν. Το κάνει, ξέρει. Είναι προληπτικό. Μα δεν ξέρει ο γέροντας. Πρόληψη. Ο σοφός. Λέω μήπως παιδί μου συντονίζει όλη τη μέρα και σαν διάλειμμα. Το Λεβέντη, αλλά μπορεί όμως ξέρεις, εκείνα τα 3/4 να γίνει ζημιά, να είναι κάτι που θέλει συντονισμό και να πρέπει να βρει το Φλαμπουράρι να συντονίσει το μήπως θέμα. Κάνει το συντονισμό στο διάλειμμα. Το διάλειμμα. Νομίζω ότι το Λεβέντη γουστάρει αυτό πολύ. Είναι και ναι, τώρα. Το πόσο ωραία περνάει ο Φλαμπουράρης δεν το συζητάμε. Κάθονται εκεί σαν τα γερόντια που κάθονται. Όχι, και μόνο όταν είναι και όταν συντονίζει είναι ωραία. Όταν επίσης ακούει το σοφό Τσίπρα όπως έχει πει να του δίνει οδηγίες. Και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο. Όταν ακούει ο Φλαμπουράρης τον σοφό Τσίπρα να δίνει κατευθύνσεις. Ναι. Αυτό ναι, ναι. Γιατί πλέον είναι πιο σοφός. Η τρολιά της τρολιάς, ο τρολιά εκεί μέσα. Ένας τρολάει τον άλλον. Ο ένας θεωρεί τον Φλαμπουράρη συντονιστή. Ο Φλαμπουράρης θεωρεί καθοδηγητή τον Τσίπρα. Όλοι μαζί κυβερνά μια χώρα. Τι, και εμείς θα παρακολουθούμε αυτά απαθείς από κάπου. Ψηφίσαμε, τι καλά, εμείς, τι καλά. Εμείς ψηφίσαμε και γι' αυτό τους βάλαμε εκεί. Για αυτούς τους λόγους. Ο Λεβέντης όμως όταν τελειώνει η συνάντηση και η δηλωτή με τον Φλαμπουράρη, αμέσως μετά επικοινωνεί με Γερμανία. Μπορεί η Ένωση Κεντρών να είναι στην κυβέρνηση, αλλά σε οικουμενική. Αυτό οικουμενική σημαίνει όλα τα κόμματα. Πώς? Όλα τα κόμματα. Όχι όλα, κατά ανάγκη. Τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας σε αυτή την οικουμενική. Αυτό θα εξαρτηθεί από τον νέο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ έχω πει ότι περιμένω να εκλεγεί ο νέος αρχηγός για να τον επισκεφθώ αμέσως. Τον νέο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Και λόγο, μετά να δω τον Τσίπρα. Για τη σύνθεση μιας οικουμενικής. Γι' αυτό καθυστερώ και το ραντεβού με τον κύριο Τσίπρα. Θα τους πω ότι έχω μιλήσει και με τους ξένους. Θα τους πω με ποιους ξένους έχω μιλήσει. Και τάσσονται και αυτοί υπέρ οικουμενικής κυβέρνησης. Έχετε μιλήσει με το Βερολίνο εσείς? Έχω μιλήσει. Με ανθρώπους στο Βερολίνο. Ναι. Έχει ένα ξάδερφο στο Βερολίνο. Τον παίρνει συνέχεια και μιλάνε μετανάστες. Ξέρει, λένε. Και, ναι, θα βοηθήσει κι αυτός να βγούμε στο δίμηνο από το μνημόνιο. Προφανώς. Μιλάει ο. Τα σόγια. Τα τρίτο ξάδερφα, η κουνιάδη. Μέσα σε όλο αυτό το χαμό του παγκόσμιου σκηνικού, γιατί τα χρηματιστήρια στην Κίνα καταραίουν, η Μέση Ανατολή ούτε καν σπίρτο δεν θέλει, καίγεται κάθε μέρα, η Ευρώπη με την κρίση της, η Αμερική επίσης, μέσα σε όλο αυτό. Ο Κινέζος κάνει δοκιμές, ο άλλος, και ο Κορεάτης σχέση. Δεν κάνει τελικά, αλλά είναι ωραίο αυτό που γίνεται. Ναι, την έκανε. Κανείς δεν το επιβεβαίωσε, ούτε οι Ρώσοι, ούτε οι Αμερικάνοι, αλλά είναι ωραίο αυτό που γίνεται εκεί με τον Κορεάτη και περιμένουμε να σωθούμε από αυτόν πατώντας ένα κουμπί. Και, δεν το κάνει. Και θα το κάνει κάποια στιγμή. Αυτός τον θεωρούμε ότι δεν κάνει τάχα μου. Κάποια μέρα που θα ρίξει τη Σεούλ τη βόμβα στο νότιο μέρος, θα πούμε, α, τελικά ήταν αυτάστα, είναι παρέθεση. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά στον πλανήτη, λέμε ότι το Βερολίνο είναι κάτι σοβαρό. Μπορεί να μας συμφέρουν οι θέσεις τους ή να είναι πολύ σκληρές, του Σόιμπλε, της Μέρκελ, αλλά λες είναι σοβαρή. Όταν ακούς το Λεβέντη να μιλάει με κάποιους από αυτούς, αν μιλάει, κλονίζει την εμπιστοσύνη σου στο τι είναι σοβαρό και τι δεν είναι. Καλύτερα για να του κάνει και πιο ανθρώπινου στο μυαλό μα. Λε. Βοηθάει λίγο και ο Λεβέντης. Ο Λεβέντης. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Βγήκαν τα επίσημα στοιχεία τη ανεργία για το Σεπτέμβριο. Ανεργία. Κάτω, αλεγκρία. Αλεγκρία, ναι. Είμαστε πρώτοι πια, περάσαμε την Ισπανία. Καθαρά όμω με καθαρά. Πολύ καθαρά. Νίκη. Έχουμε 4 μονάδε διαφορά, νομίζω. Ναι, ναι. 24,6 είμαστε εμεί. 21,4 το ρίξανε λίγο αυτοί οι άχρηστοι. Και κάναμε καλύτερη δεύτερη άνοδο, γιατί η Ισπανία εννοείται. Από 11 το πήγε τόσο. Εννοείται. 21. Εμεί από 7. 7 δεν είχαμε το 2008. Ποτέ. Ο Σιμίτη έλεγε ένα 8, αλλά κανεί δεν τον πίστευε. Εν πάση περιπτώσει, από μόνο ψήφο. Οι Ισπανοί ξέρει, λέγανε αλήθεια. Ναι, νομίζω είναι λίγο σιγά. Πιο σοβαρή από εμάς. Τι σοβαρή περιπτώσει... μπορεί να τον άλλο τον Κοτσίδα. Τέλος πάντων. τον Παύλο. Τον Αντιτσίπρα. Τον Παύλο τον Ιγκλέσιας. Του έκανε ζημιά ο Τσίπρας. Είπε θα σώσει, αλλά με τις φλακίες αυτές του ενός χρόνου του έκανε ζημιά και στον Ισπανό. Κοίτα, να κάνει ο Τσίπρας να προσφέρει κάτι καλό σε εμάς, ας κάνει ζημιά στους έξω. Αρκεί που προσφέρει καλό στην Ελλάδα. Εμένα αυτό με νοιάζει. Τώρα, αν θα κάνει ζημιά στην Ευρώπη, δεν μας ενδιαφέρει. Το ζητούμενο είναι σε εμάς. Ναι, αλλά έχει δεσμευτεί ότι και την Ευρώπη θα σώσει. Να βαστάξουμε. Είναι ασυνέπεια κι αυτό. Να βαστάξουμε που έλεγε και ο συντάξιο. Ναι. Την ελπίδα. Βαστάξτε την λίγο. Άλλος, ναι. Βάστα, έχω τσάμπα είναι. Έτσι κι αλλιώς. Και εγώ τη βαστάω. Βάστα λίγο, έχω... σκονόλος μόνος μου. Εγώ έλεγα ότι θα έρθει πέρυσι τέτοιες μέρες και δεν ήρθε ποτέ. Τώρα δεν θα τη βαστάξουμε. Ναι. Και άμα θες εσύ να τη βαστίξεις, όλα είναι προσωπικά. Πώς θα βλέπεις εσύ, υποκειμενικά είναι όλα. Λες πάντων. Με αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο ότι είμαστε πρώτοι πια και αδιαφιλονίκητοι νικητές στην ανεργία, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Εγώ για τον κύριο Παπαμιμίκο είπα ότι δεν είναι καλός γραμματέας του κόμματος. Και κατά τη γνώμη μου το διέλυσε το κόμμα και έχει και ευθύνες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλός για κάποια άλλη κομματική ή πολιτική θέση. Μπορείτε να έχετε πάλι μαζί με τον κύριο. Βεβαίως και μπορώ να είμαι. Γραμματέας δεν μπορεί να είναι. Λέτε ότι διέλυσε το κόμμα, τον έχετε δει. Βεβαίως, προσέξτε. Προσέξτε, σας επαναλαμβάνω, ο καθένας πρέπει να βρεθεί και στην κατάλληλη θέση. Βρέθηκε δυστυχώς σε θέση που ήταν παραπάνω από τον μπούι του. Ήταν πρώτη φορά. Να το βάλετε και πορτιέρι στη Ριγίλη. Δεν άλλο αυτό τώρα, άμα μας λέτε κάτι τέτοιο, εσείς... να το συνυπολογίσουμε. Εγώ θα κρίνω τη θέση που θα πάει και αν του πω να πάει πορτιέρι στη Ριγίλη, εφόσον είναι στρατιώτης στις αρχές μας, θα πάει. Αν βγει ο Μημαράκης, τον Παπαμιμίκο σκέφτομαι τον έρμο τη Δευτέρα. Καημένη. Τα κομμάτια του θα πεταχτούν στο φάληρο και στην καινούργια όπερα που χτίζουν. Όχι στην όπερα. Έχουν μπει τα θεμέλια. Έχουν μπει. Ναι. Δεν σφάζουν έναν κόκορα όμως. Τι κόκορα σου είπα από μήκος. Τι τον λες. Εδώ τον είπε πορτιέρι, το ακούσαμε έτσι. Ναι. Είπε ότι αν χρειαστεί θα πάει για πορτιέρι, θα μπορούσε. Παπαμίκος. Δεν είναι για πορτιέρι, όχι. Τώρα το σκέφτομαι. Τσεκαδόρο στην καλύτερη. Εν πάση περιπτώσει. Τον είπε πορτιέρι πάντως. Ναι. Το ακούσαμε, τον είπε πορτιέρι ότι αν χρειαστεί θα τον βάλω. Συνέχισε, Μάριε, βάλε και το επόμενο. Τη σήμερα το πρωί κάνατε μία δήλωση για τον κύριο Παπαμιμίκο, η οποία προκάλεσε την αντίδρασή του. Δεν έκανα καμία δήλωση για τον κύριο Παπαμιμίκο. Μιλήσατε λέγοντας ότι εάν του πει κάποιος να πάει στρατιώτη, να πάει πορτιέρι στη Ριγίλη και είναι στρατιώτης στις αρχές μας, τότε θα πρέπει να πάει. Αυτό δεν έχει βγάλει ο ίδιος μια ανακοίνωση. Έχετε την ανακοίνωση η οποία τα διαστρέφει. Έχω την ανακοίνωση που έχει βγάλει ο ίδιος. Ωραία, πάρτε το βίντεο γιατί εγώ τη λέξη πορτιέρι δεν την έξαφρα καθόλου. Σας καλεί να ανασκευάσετε δημόσια από ό,τι βλέπω εγώ. Όχι, έλα τώρα με καλεί τώρα, την ψώνησε και αυτός. Δεν είναι για πέταμα και δεν είναι και κακό παιδί. Εντάξει, παιδί είναι τώρα. Αλλά τη λέξη αυτή δεν την είπα. Και αν το λέει, διαστρέφει τα λεγόμενά μου. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι δεν το είπε. Δεν το είπε. Ο οικονόμου το είπε. Ναι, όχι, το έβαλε στο στόμα ο οικονόμου. Ναι, αλλά μετά δεν το σκέφτηκε. Εδώ υπάρχει τώρα μια αλήθεια, άκου. Ο Μημαράκης αυτό, τώρα που μόλις ακούσαμε, το είπε προχθές το βράδυ. Χτες το πρωί είπε το προηγούμενο. Ανάποδα. Ανάποδα γίνανε. Προέβλεψε το πορτιέρι. Και σήμερα το πρωί, όχι, το είχε πει μάλλον αλλού, δεν ξέρω. Πάντως η συνέντευξη στο Χαρίτο είναι προχθές το βράδυ, η συνέντευξη των οικονόμων είναι χτες το πρωί. Και σήμερα το πρωί βγήκε στο Μέγκα και επέμεινε ότι δεν τον είχε πει πορτιέρι, αλλά τον έχει πει όμως. Και μια και πιάσαμε αυτό, έγινε πάλι χαμός χθες με τον κύριο Παπαμίκο. Όχι, δεν έγινε κανένας χαμός. Γιατί σας κατηγορεί ότι τον είπατε πορτιέρι. Κοιτάξτε, καταρχήν επειδή το έχω κλείσει αυτό το θέμα. Ναι, αλλά χθεσινό είναι πάλι. Ωραία, δεν τον είπα. Τον καλό και σας καλό. Ναι. Και τα εφημερίδες που το γράφουν, τον είπα, να δουν το βίντεο. Όχι, τη δήλωση ολόκληρη την ξέρω. Αφού την ξέρετε, δεν υπάρχει λέξη πορτιέρης μέσα. Και μην υποβιβάζουμε και τον πορτιέρη. Εμείς που γυρίζουμε λίγο πολύ. Εντάξει, μπορεί να τον περιγράψουμε. Ξέρουμε ότι αν ο πορτιέρης δεν θέλει, δεν μπαίνει στο μαγαζί. Ναι. Ναι. Ναι, ναι, συμφωνείτε. Ούτε για πορτιέρι δεν τον έχει. Ούτε για πορτιέρι. Παρκαδόρος. Ενώ το έχει πει. Και παρκαδόρος θα τον εμπιστευτεί στα μάτια. Κάνει αυτό το ωραίο μημαράκι που έκανε ο Γιαννόπουλος παλιά. Ενώ τον έχει πει. Λέει ότι δεν τον έχω πει, αλλά ταυτόχρονα μειώνει και την αξία αυτού που έχει πει, αλλά δεν έχει πει. Ο Γιαννόπουλος τότε με τη δίκη το Βρώμικο 89, κάθε μέρα στο κανάλι 29 είχε μια εκπομπή. Και έλεγε, ξέρω εγώ, ήταν το κλασικό που έλεγε: δεν θα μπονται νεκέ το Μητσοτάκι. Τον είχε πει όμως μόλις, αλλά έλεγε: δεν θα τον πω. Και συνέχιζε έτσι. Έτσι λοιπόν, εδώ τώρα είναι πορτιέρης, δεν είναι. Είναι η θέση που βλέπω να καταλαμβάνει ο Παπαμίκος. Την επόμενη φορά που θα πάω στο Τσολιά στη Νέα Δημοκρατία θα σε διώξει ο Παπαμίκος. Αν ο μπράβος εκεί έξω. Θα είναι ο μπράβος. Εξαρτάται, άμα είναι κυβέρνηση ή όχι. Άμα δεν είναι αν βγει ο Κυριάκος όμως, ο Παπαμιμίκος δεν θα, θα γίνει. Θα είναι ο Άδωνης έξω. Και είναι ωραίο που λέει ο Μημαρά. Τα σκυλιά δεν βάζει έξω, θα είναι ο Άδωνης. Όχι, μωρέ, ο Άδωνης. Δεν τον είπα σκυλί. Δεν είναι Ευαγγέλη. Δεν τον είπα. Γιαννόπουλε, όχι. Δεν λέω ότι είναι σκυλί, όπου και να πάει. Νομίζω ο λόγος που δεν θα. Δηλαδή, σε αποθεί να ψηφίσει Κυριάκο είναι ότι βλέπει τέτοια στήριξη από τον Σαμαρά. Μόνο και μόνο. Σαμαρά στηρίζει Κυριάκο. Όλοι οι Σαμαρικοί που είναι. Ποιοι είναι οι Σαμαρικοί? Άννα Μισελ, τα Άδωνη, το Βορύδιδε, όλοι αυτοί είναι στο Κυριακό. Και μόνο που έχουν πάει όλοι εκεί, δεν θες να ψηφίσεις. Λες Μημαράκη, δεν είναι ο Άπλος. Ναι, αλλά ο Μημαράκης έχει τον Καραμαλή. Και τέλος πάντων, ΣΥΡΙΖΑ θα ψήφισε ο κόσμος. Άρα Μημαράκης. Μημαράκης, αυτό δεν κατάλαβα. Πάμε όλοι. Όλοι οι ΣΥΡΙΖΑΙ ψηφίζουμε Μημαράκη. Αυτόν θέλουμε. Το τι θέλει η κοινωνία. ΣΥΡΙΖΑ θέλει κοινωνία. Να στηρίξουμε τις επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα θα βγει ο Μημαράκης. Άρα να βγει ο Μημαράκης. Θα είναι η πέμπτη εκλογή που κερδίζει ο Τσίπρας. Θα βγει μετά και θα πει κερδίσαμε πέντε εκλογές. Γιατί βάζει ευρωεκλογές. Ευρωεκλογές στην βάζει Γενάρη. Το έχει πει, τα έχει πει όμως μαζί. Βάζει Γενάρη. Βάζει δημοψήφισμα. Βάζει Σεπτέμβρη. Βάζει και Μημαράκη. Τάκ. Πέντε εκλογές. Και πρώτο γύρο Νουδού έπρεπε να βάλει. Όχι, γιατί δεν θέλουμε νικητή καθαρό. Ο Τσίπρας δεν θέλει καθαρές λύσεις. Δεν θέλει ντεμή διλήμματα. Όχι, δεν τα έχει αυτά. Δεν τα έχει αυτά, το ξέρεις. Ο Κυριάκος λοιπόν, τι είναι ο Κυριάκος, ξέρεις. Γουρλός. Όχι. Ποιοτικό χαρακτηριστικό θέλω να πω. Ποιοτικό δεν είναι το γουρλό το μάτι. Όχι, είναι εξωτερικό. Ποιοτικά τι χαρακτηρίζει το Κυριάκο. Κατά της οικογενειοκρατίας. Όχι, κάτι άλλο έτσι πιο εσωτερικό. Διαφανής. Είσαι πεζός και μόνο πολιτικός. Δεν είσαι καθόλου συναισθηματικός. Εγώ πια. Μετά από 11 χρόνια πολιτικής διαδρομής, εάν νομίζω ότι κατάφερα, δεν μ' αρέσει να πειράζει αυτό το λόγο. Το ξέρετε, είμαι σεμνός άνθρωπος. Το ξέρετε, είμαι σεμνός άνθρωπος. Το ξέρετε, είμαι σεμνός άνθρωπος. Αλλά αν νομίζω ότι κατάφερα να πετύχω ένα πράγμα, είναι ότι πια είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν έχω αναφορές σε οικογενειακή ιστορία έτσι όπως ενδεχομένως κάποιοι να την αντιλαμβανόντουσαν στο παρελθόν. Είναι σεμνός άνθρωπος, το ξέρετε. Καλά, είναι η Δημοκρατία έτσι. Είναι σεμνή και τα πίνει όλοι αυτοί. Εμένα μου αρέσει αυτούς που μιλάνε για τον εαυτό τους. Δεν είναι ότι λένε είμαι σεμνός. Λένε το ξέρετε, είμαι σεμνός. Ναι, καλά, είναι γνωστό. Ότι προδικάζουν και είναι τόσο γνωστό αυτό που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Και το λέμε ένα τέτοιο, το ξέρετε, είμαι σεμνός. Το λες και γρήγορα, δεν προλαβαίνει άλλο να πει, όχι, δεν το ξέρω. Γιατί έχει πάει στο επόμενο μετά. Ναι, έχει πάει στο επόμενο και έχει καταγραφεί στη συνείδηση των ακροατών τηλεθεατών. Αλλά μπορεί να πει, όχι, δεν είσαι. Μα δεν το λέει κανείς όμως, γιατί τους πάει εκεί το ρυθμό. Δεν πρόκειται να το πει. Εμένα μου αρέσει η κατηγορία Ντόρας που λέει που το αρνητικό της είναι ότι είναι αφοπλιστικά ειλικρινής. Ναι, αυτή με αρέσει αυτή η κατηγορία. Η διαντήληψη. Η διαντήληψη είναι. Έχουν πάρει από τον μπαμπά, ρε παιδί μου, είναι λογικό. Και το, ναι, λέει, εμένα με ξέρετε. Οι άλλοι από πού έχουν πάρει, αυτοί έχουν πάρει και από ένα μπαμπά. Ποιοι άλλοι. Οι άλλοι υποψήφοι. Με Μαράκη και οι υπόλοιποι δεν ξέρω. Δεν ξέραμε. Να γυρίσουμε λίγο στο Μημαράκη. Το Μημαράκης κάνει φοβερή αβάντα στο Τσίπρα. Δεν κάνει μόνο Τσίπρας φοβερή αβάντα στο Μημαράκη. Και όλοι οι Τσιπραίοι και τα συστήματα τα Τσιπραίικα προς το Μημαράκη. Είναι fair play. Κάνει και ο Μημαράκης. Άκου να δεις τώρα τι υποδόριο μήνυμα περνάει ο Μημαράκης προς το Τσίπρα και προς την κοινωνία που δεν έχει τολμήσει ούτε ο ίδιος ο Τσίπρας να το κάνει. Καλά κύριε Οικονομέα, τρελαίνομαι από τη χαρά μου να ακούω λενιστή, μαρξιστή να μου λέει ότι ιδιωτικοποίησε τον Αστέρα ή τον Όλπ. Τρελαίνομαι. Και νομίζω ότι αν εγώ τρελαίνομαι από τη χαρά μου, κάποιοι άλλοι τρελαίνονται από τη λύπη τους. Από τη στενοχώρια τους. Κατάλαβες τι κάνει εδώ ο Μημαράκης. Λέει λενινιστή, μαρξιστή, το Τσίπρα. Ούτε ο Λαφαζάνης αυτό δεν είχε τολμήσει να το κάνει, ούτε ο ίδιος ο Τσίπρας βέβαια, αφού ξέρει κιόλας. Και τον λέει τόσο, δεν τον λέει απλά αριστερό. Τον λέει λενινιστή, μαρξιστή, τον πάει ακόμη πιο πέρα. Τέτοια αβάντα. Γιατί θα βγει τώρα ο Τσίπρας ή ένας Σιριζέος και θα πει: ορίστε, μας λένε όχι καν αριστερούς, που είμαστε, δεν το συζητάμε, μαρξιστές, λενινιστές. Άρα. Άρα είμαστε. Είμαστε. Αν δεν είμαστε αυτό, είμαστε κάτι πιο αριστερό. Ναι. Οπότε έτσι λοιπόν γίνεται η Αβάντα. Είναι πολύ. Θέλει να διαβάσει κάτω από τις γραμμές για να καταλάβεις πώς γίνονται. Ναι, γιατί δεν αράξει από αυτούς που είναι να διαβάσει κάτω από τις γραμμές. Έχει δεύτερο επίπεδο και τρίτο επίπεδο. Μα μόνο τέτοιο. Wow, πρώτο δεν έχει καθόλου μη μαράκι. Όχι, δεν όχι. Φανειακό θα έχει. Πριν του βγήκε λίγο, εμείς λέει που γυρίζουμε, ήθελε να πει στα νυχτερινά κέντρα, δεν το είπε. Ο Πορτιέρης είναι σημαντικός γιατί κάνει το ένα και το άλλο. Μαρία Δημητριάδη, ένα δεύτερο τραγούδι, περιγράφει. Το προηγούμενο ήταν στίχη Wolf Biermann και απόδοση στα ελληνικά Δημοσθένης Κούρτοβικ. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι Ρίτσος από τη Μακρόνισο. Περιγράφει έτσι κάποιες ωραίες σκηνές. Όταν το κράτος της δεξιάς είχε νικήσει στρατιωτικά σε αυτόν τον τόπο, τότε και έφτιαξε αυτή την πολύ ωραία Ελλάδα που ζούμε τις τελευταίες δεκαετίες. Την Ελλάδα της αξιοκρατίας, της ισονομίας, της παιδείας, της υγείας, των ωραίων πόλεων, του σεβασμού στην αισθητική, του πολιτισμού. Αυτή η Ελλάδα δεν φτιάχτηκε από το 1945. Κυρίως. Και μετά. Άνθρωποι που έχουν βαθιά στο DNA του. Αυτό ακριβώς. Εκεί λοιπόν στα χρόνια του εμφυλίου και των διώξεων, γιατί συνεχίστηκαν οι διώξεις και μετά στην αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα, στη Μακρόνισο ερχόντουσαν οι καραβιές. Ο Ρίτσος, βλέποντας τους γερόντους που ερχόντουσαν, έγραψε. Δίπλα στα μάτια τους έχουν ένα δεντεράκι καλοσύνη. Ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλαρί από θυμό μες στην καρδιά τους που δε σηκώνει τα δικό. Και εναντίον των απολύσεων και όχι προσλήψεων. Ήτανε λάθος και το οποίο παραδέχτηκε και ο κύριος Μητσοτάκης και ανέλαβε και την ευθύνη. Και θεωρώ ότι ως πρόεδρος της Βουλής οφείλω να σας πω ότι υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις. Όχι μόνο στο συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και σε άλλα θέματα. Και στον ένφια και στο κλείσιμο της τηλεόρασης και σε πολλά ζητήματα. Δεν θυμάσαι. Διαβήματα. Όχι, όχι, τότε που είχε πάει όταν είχε κλείσει η ΕΡΤ, που ο Μημεράκης ως πρόεδρος Βουλής ήταν αντίθετος και είχε ανέβει στα κάγκελα και φώναζε και αυτός βοήθεια. Βοήθεια! Βοήθεια! Το πώς φώναζε και η άλλη πρόεδρος. Ντυμένος Ραχίλ. Δεν θυμάσαι την αντίδραση του Μημεράκη στον έμφυα. Χαμός είχε γίνει. Από τους πρώτους. Ναι, αμέσως είχε βγάλει ανακοίνωση. Και για τις απολύσεις γενικότερα. Είχε κλείσει τη Βουλή, δεν δεχόταν να ψηφιστεί. Και για τις απολύσεις ήταν αντίθετος. Όλοι τα θυμόμαστε αυτά. Αν κάποιος ήταν αντίθετος στα χρόνια του Σαμαρά, σε όλα όσα ωραία έκανε ο Σαμαράς και οι υπουργοί του, ήταν ο Μημαράκης. Αλλά... Το λέει τώρα εκ των υστέρων. Είναι πολύ ωραίο αυτό να λες. Εγώ ήμουν αντίθετος τότε. Ναι, εύκολο. Ποιο θυμάται. Όλοι θυμόμαστε. Ναι, καλά, ναι. Όλοι. Αλλά τι νόημα έχει. Είναι κάποιοι που δεν θυμηθούν. Ότι και δεν το έκανα. Συνέχισε στην πορεία και λέει δεν το έκανα για να μην ρίξω την κυβέρνηση. Αλλά τι νόημα έχει τότε αυτό. Και αν είσαι αντίθετος σε πολύ βασικές επιλογές, τι νόημα έχει να είσαι στην πολιτική. Δεν είχε τσαγανό σαν τη ζωή. Ναι. Που δεν μάσαγε αυτά. Δεν ήθελα τη ζωή. Έχει δίκιο. Και ο Γιώργος ήταν αντιεξουσιαστής και όλοι αυτοί. Λοιπόν τώρα. Και ο Κωστάκης. Είπες αντιεξουσιαστής, η λιτότητα. Τι ζούμε, δεν τη ζούμε τη λιτότητα κάποια άπειρα χρόνια και με κάποια χρόνια με ένταση. Με την έννοια του, με ύψιλον όμως η λιτότητα. Έχουν πολλούς λιτούς. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη λιτότητα. Και με το γιο λιτή πρέπει να είναι λίγο δεμένη. Όλο μαζί. Βρήκε. Τελειώνει μάλλον, θα σου το πω τώρα. Τελειώνει τη Δευτέρα. Μα αυτό το 16 πια δεν είναι προλαβαίνει. Όχι, το Γενάρη του 16 τελειώνουν όλα. Ούτε καν του άλλου 11 μήνε θα διασκεδάζουμε αυτά που καταφέραμε το Γενάρη. Ευτυχώς είναι δίσεκτο και είναι μεγάλο. Η λιτότητα, ναι, είναι κατά μία μέρα. Η λιτότητα τελειώνει, έχει βρει τον φοβερό βαρβάτο αντίπαλο. Εμεί θεωρήσαμε ότι το 14 το σκληρό έτο λιτότητα τελείωσε. Εγώ κηρύσω ανένδοτο κατά της σκληρής λιτότητας, να σας το πω έτσι πιο απαλά και συστηματολογικά. Ναι. Εγώ κηρύσω ανένδοτο κατά της σκληρής λιτότητας. Εγώ κηρύσω ανένδοτο κατά της σκληρής λιτότητας. Πάτε κορίτσια στο χορό. Τόσο τα σκέφτομαι ανάβω. Κι αφήστε με, κι αφήστε με μονάχη. Εγώ κηρύσω ανένδοτο κατά της σκληρής λιτότητας. Κόπηκα σαν το στάχι. Εγώ έχω κηρύξει ανελαίητο πόλεμο πλέον κατά της σκληρής λιτότητας. Και το άτρεμο σαν φτερό. Αντιμνημονιακός, κύριε Μημαρέτσου. Ναι. Είδες τι θα πάθει η λιτότητα. Ανένδοτο, είπε ανέκδοτο. Ανένδοτο. Σαν ανέκδοτο ακούστηκε. Ναι, καλά, εννοείται. Όλοι αυτοί τα ώρα τελευταία χρόνια που κηρύσουν ανένδοτο, ανέκδοτο κηρύσουν. Και ο Γιώργος κηρύσει ένα ανένδοτο. Η λιτότητα χαίστηκε, τα έχει κάνει. Ξέρεις τι, το περιμένει από τον Τσίπρα, αλλά θα το βρει από το Μημαράκι. Ας το βρει όμως. Ας το, δεν θα το βρει. Να σου όχι, πω, να το πω μεταξύ μας, να ξέρεις. Αυτό ήταν μοντάζ που ακούσαμε. Τι δεν το είπε. Το είπε περίπου έτσι. Το κανονικό που είπε είναι αυτό που ακολουθεί τώρα. Εγώ έχω κηρύξει ανελαίητο πόλεμο πλέον κατά της σκληρής λιτότητας. Δεν είμαι λαϊκιστής, λέω ότι πρέπει να υπάρχει λιτότητα, αλλά όχι η σκληρή λιτότητα. Πρέπει να ξαναβρούμε το ανθρώπινο πρόσωπο. Εγώ δεν συμφωνώ με τα μέτρα που βλέπουν τους ανθρώπους αριθμούς. Κατάλαβες, είπε σκληρή λιτότητα. Κατά της σκληρής, θέλει τη μαλακή. Εδώ υπάρχει διαχωρισμός σκληρών μαλακών, ναι. Και τάσετε καθαρά με, την με τα μαλακά. Ναι. Μαλακολιτότητα με λίγα λόγια. Ναι, με τη μαλακή. Ναι. Με τη μαλακή. Όχι τη σκληρολιτότητα. Όχι σκληρολιτότητα. Αυτό είναι καλό. Είναι πολύ καλό να θέλει κάποιος τη μαλακή και όχι τη σκληρή. Γενικώς. Εξαρτάται τα κέφια. Ναι. Πώς ορίζεται. Η μαλακή τυφλώνει βέβαια. Είναι η σκληρή. Η σκληρή πονάει. Να σου πω πώς ορίζεται και πού τελειώνει η σκληρή και αρχίζει η μαλακή λιτότητα. Ξέρουν. Εμείς δεν ξέρουμε εδώ που τα υφιστάμε. Ζυγίζουν το λαό. Πόσο αντέχει. Ναι, είναι πολύ ωραίο να είσαι με τη μαλαϊκή λιτότητα και όχι με τη σκληρή τελικά. Ναι. Ενώ είχε κηρύξει και ανένδοτο πριν. Περίπου έτσι το είχε πει, δεν ήταν ψευδέστερο. Καταλάβαμε πάντως. Καταλάβαμε με τις κόκκινες γραμμές. Οι κόκκινες γραμμές δεν με έχει. Με λίγα λόγια βάζετε στο στόμα άλλα πράγματα και δεν μου αρέσουν αυτά. Δεν, δηλαδή και παίρνει εδώ καταγγείλει ένας ακροατής. Ναι. Δεξιός μάλλον. Ότι δεν το είπε. Μην βάζεις ταμπέλες. Γιατί να βάλω. Ό,τι θέλω το κάνω. Αφού ψηφίσουν αυτό που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι θέλω. ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοί που θα ψηφίσουν. Θα βάλω ταμπέλες. Αυτοί που θα ψηφίσουν με η Μαράκη μεθαύριο είναι ΣΥΡΙΖΑ. γέφυρα στην Τζακώνα παραδόθηκε. Παραδόθηκε. Είναι να παραδοθεί αυτές τις μέρες. Δόθηκε. Δόθηκε. Α, γιατί και στην Τζακώνα το ίδιο έγινε. Θα την εγκαινιάσει ο Πολυδωράς. Μπορεί, ναι. Όχι, ο Πατούλης. Πώς λέγεται. Πύρτζης. Πώς ήρθε ο Πατούλης. Δεν θυμήθηκα ένα παπά. Μητροπολίτη είναι ο παπά. Πρέπει να είναι Μητροπολίτη ο Πατούλη. Ο Πατούλη είναι δήμαρχο. Τόσο χρυσό δεν τα χώματα που πατάμε. Σίγα, τόσο χρυσό δεν μπορεί να μην είναι. Θα την εγκαινιάσει ο Σπίρτζη. Πώς το λένε το τέτοιο, ξέχασα τη Νέα Δημοκρατία στο Βόλιο Πολυνήσου, το τέτοιο, τον Περιφερειάρχη. Ο Τατούλη. Τατούλη. Πατούλη το ίδιο είναι. Μπερδεύτηκα παππού. Θα την εγκαινιάσει ο Σπίρτζη και επειδή ο Πολύδωρο έχει πει αυτό το περίφημο και για την Τζακώνα, ξέρει, έχει δει πώ εγκαινιάζουν τα πλοία. Θα σπάσουν τον Πολύδωρο πάνω στην κορδέλα. Με μια κορδέλα θα το δέσουν. Και θα τον αμολύσει ο Σπίρτζη πάνω στην κορδέλα για να. Βγάλει αφρό. Είναι καλοτάξιδι. Να είναι καλοτάξιδι συγκεκριμένη γέφυρα γιατί την έχει δοξάσει ο Πολύδωρος με τα όσα είχε πει τότε με την Τζακώνα. Έχει πέσει, έχει ξαναπέσει αυτή η Τζακώνα. Ναι, γενικώ. Είναι ρίσκο. Δηλαδή, περνά τώρα, δεν ξέρω. Δεν καλό ξέρω, φαίνεται ναι. Ένα τοξωτό, ένα πράγμα εκεί το έχω περάσει. Ένα μπλε άσχετο με στο πράσινο, την έχουν βάψει και μπλε και όλα. Δεν ταιριάζει. Συνήθως δεν είναι έτσι οξοκαμένος. Όντως εκεί θα έπρεπε όμως. Να την κάνει παραλλαγής. Αυτά τα έργα τα κάνει η Χούντα. Όχι η φιλοχουντική. Οι γυναίκες εθελόντριες που θα στείλει ο Καμένος τώρα να πάνε να βάψουν τη γέφυρα. Να την κάνουν σε χρώματα παραλλαγής. Αλλά να τη βάψουν όπως καθαρίζουν τα αυτοκίνητα που είναι αυτά με τα στήθια πάνω και τα μαγιό. Να βάφουν έτσι και σαπουνάδες. Βογιές και σαπουνάδες πάνω στα στήθια. Σεξιστικό. Σεξιστικό. Μπούλινγκ κατά των γυναικών. Εθελοντριών φανταρίνων. Οπότε είναι πολύ. Πού τονίζεται. Δεν ξέρω. Η φανταρίνη των φανταρινών. Λοιπόν, έχεις και άλλες διαφημίσεις. Φανταρίνες, να είναι και ό,τι να είναι. Όλα μαζί στην πίστα, βάλε διαφημίσεις. Εγώ έχω κηρύξει ανελαίητο πόλεμο πλέον κατά της σκληρής λιτότητας. Εγώ κηρύσω ανέντοτο κατά της σκληρής λιτότητας. Μπράβο! Ωραίο το χαλί, όπου θέλει μπαίνει, ε. Ναι. Δεν το έχουμε ξανακούσει. Αυτό το κομμάτι του χαλιού το έχουμε ξανακούσει ποτέ. Δεν μπαίνει όπου θέλει. Τα δέκα. Στην τύχη. Το ναι, σιγά. Τα δέκα πρώτα δεύτερα ακούγονται μόνο εκεί η κιθάρα. Το ωραίο. Ναι, από εκεί και πέρα γίνεται ένας πανζουρλισμός. Για να ακούσουμε και πιάνο μέσα, εγώ τόσα χρόνια δεν είχα ακούσει. Ούτε εγώ, δεν είχαμε φτάσει ποτέ εκεί. Γιατί είναι πεντάλεπτο, πόση ώρα διαρκεί αυτό. Τα πρώτα 15 δεύτερα. Τέλος πάντων. Θυμάσαι όταν τη βραδιά που πέρασε το σύμφωνο συμβίωσης από τη Βουλή, τι έγινε στα θεωρία? Από ό,τι θυμάμαι, φιλιόμασταν εκεί με διάφορους συντρόφους. Ναι, λοιπόν. Ναι. Το θυμάσαι καλά. Το θυμάμαι, και είμαι μεθυσμένος από τη χαρά. Αυτή η εικόνα, να ξέρεις, και η πράξη σας. Ανάγκασε τη Βούλτεψη να φύγει από τη Βουλή. Και να έρθει στα θεωρία πάνω να φιληθεί μαζί μας. Δεν το δεν είπε. Πρόσεξα. Δεν το είπε, δεν είπε κάτι τέτοιο. Βεβαίως η Βούλτεψη δεν είχε πάει καν από την αρχή. Δηλαδή πήγε στην αρχή, δεν ήταν στην ψηφοφορία, αλλά έφυγε, λέει, μόλις είδε το φιλί. Ούτε στην τηλεόραση του τέτοιου δεν άδειξε το καφενείο. Το φιλί έγινε να πούμε ότι αφού ψήφισαν οι βουλευτές, χάνονται εκεί, φεύγουν. Κάποια στιγμή διαβάζει ο πάνω προεδρεύων το αποτέλεσμα. Και εκεί με έχουν μείνει καμιά δεκαριά μες στην αίθουσα. Εκεί πέσαν τα φιλιά, στο αποτέλεσμα δηλαδή. Αλλά η Βούλτεψη το είχε δει από πριν αυτό. Το ήξερε θα γίνει. Σοκαρίστηκε δηλαδή. Και σοκαρίστηκε σε σχήμα προθύστερο, όπως λέμε. Σοκαρίστηκε. Σοκαρίστηκε. Τι σχήμα είναι αυτό, Ευκλήδιος γεωμετρία. Πώς είναι το τετράγωνο. Ευκύλιος, είναι στην Ευκύλιο γεωμετρία. Κάπως έτσι. Στα θεωρία της Βουλής, αν πάει ένα ζευγάρι άντρα και γυναίκα και αρχίσει να φιλιέται, να κρατιέται από το χεράκι ή να χειροκροτεί, τον συλλαμβάνει ο φρούραρχος. Εδώ υπάρχει δηλαδή πλέον διάκριση της βάρους. Το είδα, ναι, το είδα. Είδα. Εννοείται ότι είδατε αυτή τη γωνία και φύγατε. Λέω, με συγχωρείτε, παιδιά, εγώ δεν μπορώ. Αν ήταν εκεί ένα άντρα και μια γυναίκα, θα είχε συλληφθεί. Και έφυγα, ναι. Το είδα. Αλλιώς θα καθόσασταν. Βεβαίως άκουσα τον εισηγητή μας. Άκουσα όλους τους εισηγητές. Κάποια πράγματα έχουν τα όρια τους. Εντάξει. Πολύ σωστά τα λέει. Α, η κυρία. Σοκάρετε σε αυτά. Στα μνημόνια που εξαθλειώνουν δεν σοκάρετε. Έφυγε κανένα μνημόνιο. Α, δεν το αντέχω. Αυτό το πράγμα φεύγω. Δεν το ανέχομαι. Το να κοπούν συντάξει, τροπολογίε περνάνε νύχτα. Κανένα σοκ από βουλευτέ γι' αυτό. Το φιλί πάνω στα θεωρία που δεν δόθηκε εκείνο το βράδυ. Συγγνώμη και σε straight ζευγάρι εννοούσου ότι απαγορεύεται. Δεν κατάλαβα. Είπε ναι και αυτό. Πα στη Βουλή, ρε παιδί μου. Ακού κάτι, χαίρεσαι. Δεν μπορεί να φιληθεί με όποιον είσαι. Ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Δεν ξέρω. Γιατί γενικώς η Βουλή είναι ένας χώρος σεξ. Είναι. Που ευδοκιμεί το σεξ, να κάπως το πούμε έτσι. Θες να φιλείς τα πόδια του Προέδρου, ας πούμε. Όταν ήταν η ζωή. Για το ειδήλιο Λεβέντι Φλαμπουράρι, γιατί δεν θέτει θέμα κάποιο. Δεν έχουν δώσει δικαιώματα. Γιατί τα ό,τι κάνουν στα γραφεία. Στις τουαλέτες, στο κατούριμα. Εκεί το έχει πει, συναντιόμαστε και στις τουαλέτες. Δηλαδή στο κατούριμα ξέρουμε εμείς. ποιος τεινάζει ποιου. Ναι. Ας πούμε. Ποιου εννοώ, ποιου από τη διαφήμιση. Ο ποιου. Ο ποιου που είχε συλληφθεί, ο ποιου. Που είχε συλληφθεί, ο ποιου. Και ο ποιου είχε συλληφθεί. Και μια που είπαμε το ειδήλιο. Θυμάστε τότε που ο Φλαμπουράρης ήταν πάνω εκεί στα πρωθυπουργικά, έδρανα στα υπουργικά και συμμετάριζε. Όχι, ρε. Ποτέ δεν έχει κοιμηθεί. Τίποτα, να σου δείξω φωτογραφία. Ναι, όχι, είναι άλλη. Που είχε τα χαρτιά μπροστά και έκανε σκίτσα και έγραφε Λεβέντη αργότερα. Θυμάσαι αυτό που είχε γίνει πριν κανένα δίμηνο. Το Τσίπρα, θυμάμαι που σου γράψε κάτι κάτω. Ναι, ναι, ναι, και αυτό. Αλλά μερικές μέρες μετά και ο Φλαμπουράρης, αυτό έκανε ο σοφός καθοδηγητής, σχεδίαζε διάφορα και είχε γράψει Λεβέντης αργότερα. Mm. Ρωτήθηκε λοιπόν τις μέρες των γιορτών που λείπαμε ο Λεβέντης για αυτό το. Μήπως εννοούσε σχέδιο. Το Λεβέντη στην εθνική που θέλει να πάει αργότερα. Να κάνει στάση, να φάει κάτι. Να δεν ξέρω ποιο Λεβέντη εννοούσε, αλλά ο Βασίλης απάντησε. Να σας πω, αφού λοιπόν έχετε τέτοια στενή σχέση με τον Φλαμπουράρη, είχατε την άνεση να το ρωτήσετε προφανώς, τι εννοούσες όταν έγραψε εκείνο το χαρτί που το γράψαν και το καλακτογραφία, Λεβέντης, ίσως αργότερα, όχι τώρα, αργότερα. Θέλετε να σας πω κάτι, τι σημαίνει το αργότερα. Και εγώ μπορεί στις σημειώσεις μου, την ώρα μηχανίας που ακούω μια εκπομπή, μπορεί να γράψω ας πούμε Τσίπρας δικός μου. Ναι. Ναι, ναι, παράδειγμα. Θα το πάρεις εσύ τώρα και θα πεις πά, αυτός είναι με τον Τσίπρα. Ναι, το όχι τώρα αργότερα βέβαια ήταν μια. Ένα σημείο με έγραψε ο άνθρωπος σε ώρα μηχανίας. Εσύ όταν έχεις αμηχανία δεν γράφεις Τσίπρας δικός μου. Το γράφεις και καρδούλα. Love forever and ever. Εν τι? And ever. Όλοι έτσι στην αμηχανία γράφουμε Τσίπρας δικός μου. Ναι. Φαντάζομαι εκατομμύρια Έλληνες το γράφουν αυτό. Εγώ, ναι, το κάνω και εγώ τακτικά. Έχει βέβαια, ζωγραφίζω και πολλά pay. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο, από μικρό θα έκανα. Ναι. Pay. Και μετά το ρίχνω κάτω και παραπέι. Παραπέι αυτό. Από μετά. Τη Ελλάδα παραπέι αυτό. Η Ελλάδα παραπέι, δηλαδή πολλά pay. Είδες η αμηχανία. Αμηχανία. Αμηχανία την Τσίπρα, I love you. Εδώ σας αφήνουμε με Μαρία Δημητριάδη, μας πάει στο μαγκαζίνο. Γεια σας.